był program trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, to dziś właśnie. I do tego piątek. Minęła ósma. Justyna Mączka, Benjamin Filip, serwis Trójki. Platforma zawiesiła protest w Sejmie. Sejm nie pracuje prawie do końca stycznia. W tym serwisie Trójki wrócimy do wczorajszych wydarzeń w parlamencie. Będą też ostrzeżenia przed silnymi opadami śniegu, oblodzonymi drogami i chodnikami. Powiem również o specjalnej aplikacji dla imigrantów przyjeżdżających do Polski. Ma im pomóc szybciej odnaleźć się w naszym kraju. Polityków Platformy Obywatelskiej od wczoraj nie ma już w sali obrad Sejmu. Partia zawiesiła protest. Żąda natomiast odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka. Marszałek Sejmu wczoraj ogłosił przerwę w obradach do 25 stycznia. Posłowie w ostatnich dniach na sali obrad nie pracowali. Było za to wiele spotkań, rozmów i politycznych przepychanek. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada ukaranie polityków, którzy według partii rządzącej, utrudniając pracę Sejmu, złamali prawo. O ostatnich przed przerwą wydarzeniach w parlamencie Iwona Szczęsna. Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że Platforma zawiesza protest i składa wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Czujemy się partią, która pokazała nieprawidłowości, która wymusiła przywrócenie mediów do pracy parlamentarnej. Zakończenie kryzysu parlamentarnego podsumował Jarosław Kaczyński. Dobrze, że okupacja się skończyła, natomiast muszą być wyciągnięte wnioski, które dotyczą tych wszystkich deliktów regulaminowych, ale także prawnokarnych. Poinformował, że PiS nie zgodzi się na zmianę marszałka Sejmu. Wniosek ma charakter nieracjonalny, żeby nie powiedzieć kabaretowy. Według Ryszarda Petru z Nowoczesnej koniec protestu nie oznacza końca kryzysu budżetowego. W najbliższych dniach składamy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, czy legalne było przejęcie ustawy. Piotr Apel z klubu Kukiz15 uważa, że problemem są kompetencje marszałka Sejmu. Mamy tak fatalne prawo, które pozwala marszałkowi robić w zasadzie co chce. Jarosław Kaczyński miał inną wizję. Uczciwa umowa między partiami, że wracamy do jakichś cywilizowanych norm. Ale na razie zapowiedział zmianę regulaminu Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Już pada albo za chwilę będzie padał śnieg. Opady dziś prawie w całym kraju. Ostrzeżenia przed zawijami i zamieciami śnieżnymi IMGW wydał dla Małopolski, Beskidów i Sudetów. W innych regionach, z wyjątkiem zachodnich i południowo-zachodnich, są ostrzeżenia przed oblodzeniem. Kierowcy muszą dziś jeździć wyjątkowo ostrożnie. Anna Nemec z IMGW. Będzie to śnieg, który na Pomorzu Zachodnim może sypać nawet co najmniej umiarkowanie, chwilami nawet silniej. Również w górach opady będą większe i na Pomorzu i w górach spodziewamy się, że miejscami może spaść nawet do 5, 8, lokalnie 10 centymetrów śniegu. Temperatura będzie dodatnia, ale to już taki będzie ostatni ciepły dzień. Bo w kolejnych dniach wrócą kilkustopniowe mrozy. W nocy z niedzieli na poniedziałek już minus 14. A zimno zrobi się też we Francji. Mrozy oznaczają zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Problem jest spory, bo zdaniem specjalistów tej zimy w niektórych miejscach kraju może zabraknąć prądu. Dlatego dziś w Paryżu spotkanie kryzysowe wszystkich przedsiębiorstw sektora energetycznego. Marek Brzeziński. Eksperci nie tryskają optymizmem. Będziemy musieli importować znaczne ilości prądu od naszych sąsiadów Niemców, co nie jest takie proste, bo tam też jest bardzo zimno. I od Hiszpanów ceny pójdą w górę. Przewidujemy, że niektóre przedsiębiorstwa będą musiały wyłączać prąd na kilka godzin. A inny ze specjalistów od energetyki powiedział: musimy podejść do tego rozsądnie, nie korzystać z prądu w chwilach szczytu. I dlatego o tym mówimy. Przyczyną kryzysu są wyjątkowo niskie temperatury. Od wtorku w środkowej Francji ma być minus 11 stopni oraz wstrzymanie prac 9 reaktorów atomowych ze względu na konieczność ich konserwacji i wymogi bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsze kroki w Polsce. Tak nazywa się uruchomiona właśnie darmowa aplikacja mobilna dla imigrantów i uchodźców. Stworzyły ją wspólnie Caritas Polska i Urząd do Spraw Cudzoziemców. Pracownicy tych organizacji mają nadzieję, że dzięki takiej pomocy osoby przyjeżdżające do naszego kraju łatwiej i szybciej się u nas odnajdą. Wiele problemów migrantów i uchodźców powstaje z powodu zagubienia i braku informacji. Stąd pomysł na aplikację, mówi Marta Walasik-Sołek z Caritas Polska. Pobierając tą aplikację będą mogli uzyskać takie informacje, jak zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak wygląda rynek pracy. Zależy im na pomocy socjalnej i dowiedzeniu się, jakie świadczenia mogą medyczne również uzyskać. Caritas w Polsce prowadzi 6 centrów pomocy migrantom i uchodźcom, w których obecnie udziela się kompleksowej pomocy ponad 2000 osób. Pracujemy z migrantami od lat, dodaje ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Granice są już otwarte. Również i do Polski przyjeżdża bardzo dużo obcokrajowców. Są również uchodźcy z Azji, z Afryki. Jako Caritas czujemy się w jakimś sensie odpowiedzialni. Aplikacja dostępna jest w 4 językach: arabskim, angielskim, rosyjskim i polskim. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To była ostatnia informacja w serwisie Trójki, a kolejne wiadomości już o 8.30. Zapraszamy. Krzysztof Łoniewski, Sport. Osłabieni, odmłodzeni, ale ciągle waleczni. Nasi piłkarze ręczni do ostatnich minut bili się o wygraną w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Niestety w końcówce lepsi okazali się Norwegowie i to oni wygrali 22-20. Zabrakło nam doświadczenia, mówi Piotr Chrapkowski. Szkoda, że zapłaciliśmy frycowe i w końcówce widać było ten brak cwaniactwa, doświadczenia, bo walka przez 55 minut było na remisie, a no zabrakło tego czegoś, tego co chcemy zdobyć, to właśnie, żeby te końcówki były na naszą korzyść, dla nas jedno, dwie bramki, a nie dla przeciwnika. Kolejny mecz w Mistrzostwach. Nasi grają z Brazylią, to w sobotę, a za niecałe pół godziny Agnieszka Radwańska rozpocznie finałowe spotkanie w turnieju WTA w Sydney. Rywalką Polki, Brytyjka Joanna Konta i jeżeli kibice tenisa martwią się, że Radwańska gra za dużo przed startującym lada chwila Australian Open, tenisowy ekspert Lech Sidor rozwiewa te wątpliwości. Przygotowanie przez Sydney w teorii perfekcyjne, bo lepiej sobie tego nie mogła wymarzyć. Kilka sparingów, nie przeciągała struny za bardzo, nie spędzała tych roboczych godzin w tym słońcu ponad miarę, więc wygląda to idealnie. Idealnie będzie rozpocząć turniej w Melbourne od wygranej. Pierwszą rywalką Radwańskiej Bułgarka Cvetana Pironkova. Magdalinet spotka się z Mandy Minellą z Luksemburga, a Jerzy Janowicz może od razu zderzyć się ze ścianą. W pierwszej rundzie Australian Open wpadł na Chorwata Marina Cilicia. Ze ścianą przed tygodniem zderzyli się piłkarze Sewilli. Przegrali na Bernabeu 0-3. W rewanżu to oni wbili Realowi 3 gole, tyle że ten trzema odpowiedział i mecz w stolicy Andaluzji zakończył się remisem 3-3 i dalej w Pucharze Króla grają oczywiście królewscy. Na 10 etapie przygodę z Dakarem zakończył Adam Tomiczek. Motocyklista Orlen Timu z trasy zabrał helikopter z podejrzeniem zapalenia płuc. Dalej jadą Kuba Przygoński, 8 wśród kierowców samochodów i Rafał Sonik, 6 w rywalizacji quadów. Więcej o Dakarze w sporcie za godzinę. Przed poprzednimi prognozami pogody troszkę denerwowałem Państwa informacjami z ciepłych miejsc na świecie, które przekazywali słuchacze Trójki. No a teraz, żeby nie było tak, że tylko denerwujemy, zdjęcie, które przysłał pan Tomek z Prince Albert w Kanadzie. Właściwie nie widać tam krajobrazów, ale termometr minus 30. No więc chyba nam się zrobi troszkę lżej na duszy. W całym kraju chmury, ale na południu i centrum Polski większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na północy kraju 5 cm napada tego śniegu. Na Pomorzu 12, w Bieszczadach 8. Temperatura maksymalna Suwałki 0, a Prince Albert minus 30. A plus 1 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem. 2 stopnie w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Kielcach. Zielona Góra, Kraków 3, Katowice, Wrocław 4. Miejscami zawieje śnieżne, bo wiatr umiarkowany i dość silny, a w górach bardzo silny. Porywy do 65 na zachodnim wybrzeżu, w Sudetach 75, w Tatrach 120, a w Karkonoszach do 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłem.

Otwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz tylko 1617 zł i 14 groszy, oszczędzając 5%. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry w studiu. Wicepremier, minister nauki, prezes Polski Razem, Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy władza ma powód do satysfakcji, a może nawet do triumfu po zakończeniu protestu opozycji w Sejmie? No ja mogę mówić tylko za siebie. Nie mam poczucia ani satysfakcji, ani triumfu. Zdecydowanie wolałbym, żeby budżet został przyjęty według normalnych, standardowych procedur, a nie w atmosferze awantury. Dążyliśmy do porozumienia z opozycją. Problem polegał na tym, że liderzy dwóch partii opozycyjnych, czyli Platformy i Nowoczesnej, ten konflikt wokół budżetu wykorzystali do ustalenia hierarchii ważności. Czyli to wina opozycji, że to trwało tak długo i zakończyło się tak, a nie inaczej. Wyglądało na to, że jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. No, mówiąc szczerze, to już mieliśmy wrażenie, że porozumieliśmy się przynajmniej z jedną z tych partii. No, ale z którą? Mam na myśli oczywiście Nowoczesną, ale jak napisał ktoś w internecie bardzo trafnie, Ryszard Petru okazał się ekstremalnie twardym negocjatorem, bo odrzucił nawet te propozycje, które sam złożył. Natomiast z kolei a kiedy porozumienie Schetyna, było bliskie? W ostatnim czasie czy wcześniej? To porozumienie w mojej ocenie było de facto gotowe jeszcze przed końcem ubiegłego roku. Potem zostało potwierdzone. To dlaczego do niego nie doszło? No, proszę zaprosić tutaj liderów Nowoczesnej i zadać im to pytanie. Ja racjonalnego uzasadnienia... Czyli jednak wina opozycji. W tym przypadku nie widzę racjonalnego uzasadnienia dla wycofania się Nowoczesnej z ustaleń, które, podkreślam to raz jeszcze, zaproponował sam Ryszard Petru. Z kolei Grzegorz Schetyna od początku zdecydowanie kontestował te rozwiązania. W tym sensie można powiedzieć, że był konsekwentny, no ale mam też wrażenie, że przelicytował i został, to znowu cytat z Twittera, został z tą okupacją sali sejmowej jak Himmelsbach z angielskim. A bez cytatu z Twittera to jak pan kondycję opozycji ocenia po tym proteście? No, wydaje się, że pewna hierarchia rzeczywiście została ustalona. To znaczy Platforma wyszła z tego konfliktu z wizerunkiem partii dużo poważniejszej niż Nowoczesna z wielu względów. Natomiast, tak pan myśli? Natomiast problem polega na tym, że Polska straciła, państwo straciło i dlatego zacząłem... Na pewno stracił parlamentaryzm. Dlatego zacząłem moją odpowiedź na pierwsze pani pytanie od tego, że ja nie odczuwam satysfakcji. Ale czy to nie jest też trochę słabość władzy, która może wykazała się mniejszą skłonnością do kompromisu niż... Świadczy o tym jej pozycja. Nie, ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że właściwie w gronie liderów Zjednoczonej Prawicy to dążenie do kompromisu było bardzo wyraźne, bardzo zdecydowane. Ale to nie znaczy, że my też nie popełniliśmy błędów. My popełniliśmy błędy na samym początku. I mam na myśli okoliczności, w których doszło do okupacji sali. I generalnie rzecz biorąc chcę powiedzieć, że uważam, że jako obóz rządowy powinniśmy unikać otwierania frontów zbytecznych, bo to zawsze pochłania energię, czas, odwodzi nas od tego, co jest naszym priorytetem, czyli od naprawy państwa. A kto otworzył front zbyteczny? W tym przypadku? Nie przypadkowo wymieniać, Marek Kuchciński, nie chcę marszałek Sejmu? Żadnych nazwisk, mówiłem na ten temat już parokrotnie. Generalnie rzecz biorąc, wolę się uderzyć we własne piersi. No tak, ale teraz opozycja składa wniosek o odwołanie marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Wiadomo, że ten wniosek nie ma szans, ale są szanse na dyskusję, na prześledzenie krok po kroku różnych zachowań i działań marszałka. Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Jako przedstawiciel rządu nie jestem odpowiednią osobą do tego, żeby komentować działania marszałka. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Marek Kuchciński cieszy się pełnym zaufaniem obozu rządowego. Będziemy go bronić. Ten wniosek ale może pan jest taką próbą wychodzenia z twarzy, ale dosyć rozpaczliwym. Ale może pan potwierdzić, że był co najmniej mimowolnym współpracownikiem współsprawcą kryzysu? Ja to już mówiłem, tak powiedziałem, kilkakrotnie mówiłem, że uważam decyzję o wykluczeniu posła Szczerby za pochopną, tak samo jak za niefortunną uważałem i mówiłem to jeszcze zanim ta decyzja zapadła. Próbę uporządkowania sposobu działalności mediów w Sejmie bez dialogu z tymi mediami, bo uważam, że potrzebne jest takie uporządkowanie, tylko można to było zrobić i wierzę, że da się to jeszcze zrobić w przyszłości, po prostu spokojnie rozmawiając z dziennikarzem. A wracając jeszcze do tych rozmów o zakończeniu tego protestu, to czy Grzegorz Schetyna wykazywał skłonność do kompromisu? No właśnie nie. Nie wykazywał skłonności do kompromisu, dlatego że pozycjonował się nie względem obozu rządowego, tylko pozycjonował się względem Nowoczesnej, ponieważ... Ale przez cały czas Petru, tak było? No, takie miałem wrażenie i nie chciałbym tego personalizować, że akurat Grzegorz Schetyna, czy akurat Ryszard Petru. No, wolę mówić o całych partiach. Platforma, wiadomo, że jest partią wewnętrznie dosyć mocno podzieloną, nazywając rzeczy po imieniu i do dzisiaj są tam posłowie, którzy uważają wczorajszą rezygnację z okupacji sali sejmowej za błąd. Artykułują to w mediach, przejrzałem media, jadąc na nasze spotkanie. Myślę, że to ograniczało Grzegorzowi Schetynie pole manewru. A po co ta dwutygodniowa przerwa w obradach? Chodzi o to, żeby obie strony przemyślały swoje postępowanie, swoje stanowiska? Ja bym chciał, żeby ta przerwa została wykorzystana na rozmowy o tym, jak na nowo partnersko i, że tak powiem, dżentelmeńsko ułożyć sobie relacje. Niedopuszczalne dla mnie są takie zachowania jak blokowanie w mównicy, a z drugiej strony no, nam, ludziom obozu rządowego też przyda się może nie kubeł zimnej wody na głowę, ale chwila oddechu i namysłu. A czy wymiar sprawiedliwości powinien zająć się z urzędu tymi blokującymi? Tymi osobami, które utrudniały prowadzenie obrad. Nie jestem ani prawnikiem, ani ministrem sprawiedliwości. Mogę powiedzieć jako polityk. Gdyby to ode mnie zależało, zostawiłbym tę sprawę jako zamkniętą. Teraz chodzi o to, żeby rozpocząć proces przywracania standardów i takiego elementarnego dialogu między obozem rządowym a opozycją. Czyli pana koledzy ze Zjednoczonej Prawicy popełnili błąd, mówiąc publicznie o tym, że wymiar sprawiedliwości powinien podjąć jakieś działania. Są wśród nas zdania zróżnicowane. Nie jesteśmy jedną partią, tylko koalicją trzech partii, zresztą nawet w obrębie jest, jednej partii. W ogóle poza tym nie jest to jakaś taka forma poglądy, co najmniej delikatnego nacisku na wymiar sprawiedliwości? No, jeśli się mówi o tym, że powinni się przyjrzeć prokuratorzy. Ale z drugiej strony, co mają, jak mają się zachowywać ci politycy, którzy szczerze uważają, że doszło do złamania przepisów prawa karnego, co mają nabrać wody w usta? Ja uważam, że z punktu widzenia pewnej kultury politycznej lepiej byłoby, żebyśmy uznali tę sprawę za zamkniętą i raczej myśleli do przodu, niż rozliczali się wstecz. Czyli nie będzie próby odwołania wicemarszałkiń Sejmu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej i Barbary Dolniak? Tego nie wiem. Mówię wyłącznie o własnym stanowisku. Nie ma jeszcze stanowiska klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. Ale w ogóle słyszał pan, że są takie zamiary w pana środowisku politycznym? Pojawiają się takie postulaty. Obie panie marszałkinie blokowały nie mównicę, tylko blokowały fotel marszałka. Jest takie zdjęcie, rzeczywiście dosyć poruszające, gdzie obie panie opierają się o fotel marszałka. Mam nadzieję, że one sobie też przemyślą tę sytuację i wyciągną wnioski na przyszłość. Czy jeśli prezydent podpisze, to Polska będzie mieć legalny budżet? Zdecydowanie tak. Ja tu od początku mówiłem, że nie mam żadnych zastrzeżeń co do legalności naszego głosowania na sali kolumnowej, ale chciałbym, żeby to było ostatnie takie głosowanie i w tej kadencji, i w ogóle w historii polskiego parlamentaryzmu. Czyli skierowanie tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego nie ma sensu według pana? Jeżeli opozycja uważa, że dla pewności należy odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego, to jest demokratyczne prawo opozycji. Jestem spokojny, że Trybunał w każdym składzie przyzna rację nam. A propos każdego składu, jak pan podkreśla, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do tegoż Trybunału wybór 3 sędziów z 2010 roku, z listopada. Chodzi o Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika. Jak pan odbiera ten wniosek? No właśnie przeczytałem już, jadąc na naszą rozmowę, przeczytałem takie hiobowe opinie w części mediów, że to jest jakaś próba zamachu na Trybunał. A nie próba jest? Zemsty. Nie, no rozumiem, że minister sprawiedliwości ma wątpliwość podwójną. Po pierwsze, czy dopuszczalne jest głosowanie blokowe, bo wtedy głosowano blokowo nad tymi trzema kandydaturami. A po drugie, czy w ogóle... Tak, ale po drugie, czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny ma prawo wypowiadać się na temat procedury i sposobu wyboru własnych sędziów. No więc Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, kilka miesięcy temu mówił publicznie, że nie ma takiego prawa, więc tym bardziej dziwi ten wniosek. Nie, jak rozumiem, pod tym względem nie zmienił stanowiska, ale powołując się na Rzecznika Praw Obywatelskich, no, także można przywołać opinię byłego prezesa Trybunału, czyli profesora Rzeplińskiego. Oni uważali, że Zbigniew Ziobro nie ma racji, że Trybunał może oceniać sposób wyboru sędziów. Niech Trybunał w nowym składzie się do tego odniesie. I jedną rzecz czyli bezdyskusyjną chciałbym podkreślić. Ale przepraszam, to chodzi o to, żeby Trybunał powiedział, że nie ma prawa się do tego odnieść? No, albo żeby powiedział, że nie ma prawa się do tego odnieść, albo jeżeli uważa, że ma prawo, to niech oceni, czy wybór był prawidłowy. Natomiast jedną rzecz chciałem podkreślić. Nawet gdyby Trybunał na pierwsze z tych pytań odpowiedział pozytywnie, czyli ocenił ten wybór, a na drugie wypowiedział się negatywnie i doszedł do wniosku, że wybór tych sędziów był nieprawidłowy, to nie ma żadnego ryzyka, że wyroki Trybunału podejmowane z udziałem tych sędziów będą nieważne. I na koniec karmkołomne zadanie przed panem. Proszę mi wytłumaczyć, że są dobre intencje władzy, a właściwie to byli posłowie PiS-u, ale myślę, że panu też to jest w smak. Chodzi mi o nowelizację ustawy o instytutach badawczych, nazwaną przez opozycję ustawą wręcz stalinowską. Nie, to jest język kompletnie nieadekwatny. Ja nigdy nie ukrywałem, że nie jestem entuzjastą tej ustawy, bo ona rozwiązuje tylko jeden problem. Problem rzeczywisty, to znaczy jakby pani spotkała się z Radą Dyrektorów Instytutów Badawczych, no to ma się takie wrażenie grantokracji. Instytuty są kompletnie zablokowane. Ścieżki awansu dla młodych naukowców tam praktycznie nie istnieją. Natomiast przygotowuje ustawę, która w sposób systemowy ureguluje sposób działania instytutów badawczych. Chce powołać taki Narodowy Instytut Technologiczny, który będzie zapleczem dla planu premiera Morawieckiego. Naukowe zaplecze dla przemian gospodarczych. Bardzo tego potrzebuje. Dziękuję. Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz makaron Lubella 500 gramów kosztuje 2,49 przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, Benjamin Filip w studiu, czyli wniosek prosty. Skrót informacji. Jeśli prezydent podpisze ustawę, to budżet będzie legalny, mówił w Trójce minister nauki Jarosław Gowin. Tu od początku mówiłem, że nie mam żadnych zastrzeżeń co do legalności naszego głosowania na sali kolumnowej, ale chciałbym, żeby to było ostatnie takie głosowanie i w tej kadencji, i w ogóle w historii polskiego parlamentaryzmu. Część opozycji uważa, że głosowanie, które odbyło się 16 grudnia w sali kolumnowej Sejmu nad ustawą budżetową, było nielegalne z powodu braku kworum. Lider Nowoczesnej zapowiedział wczoraj skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Warszawski Sąd Apelacyjny rozpatrzy dziś apelację od wyroku uniewinniającego troje byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych bandytów w Magdalence w 2003 roku. W tej akcji zginęło dwóch funkcjonariuszy, a 16 zostało rannych. Procesy w tej sprawie trwają od kilkunastu lat. Przed sądami pierwszej instancji zapadły już trzy wyroki uniewinniające. Kamerzystka, którą sfilmowano podczas kopania imigrantów przy granicy Węgier z Serbią w 2015 roku, skazana na 3 lata dozoru kuratorskiego za chuligaństwo. Petra Laszlo, która wypowiadała się przed sądem za pośrednictwem połączenia wideo, rozpłakała się i zapowiedziała apelację. Reporterka, która pracowała dla prywatnej telewizji węgierskiej, po tym incydencie została zwolniona, przeprosiła za swoje zachowanie, ale nie potrafiła go wytłumaczyć. Sędzia uznał, że było ono sprzeczne z normami społecznymi, a fakty nie potwierdzają twierdzeń kamerzystki, że działała w samoobronie. Sycylijskie Palermo czeka na kandydatów na pucy butów. Tamtejsze Stowarzyszenie Rzemiosła ogłosiło, że w mieście, w którym nie ma już ani jednego czyściciela butów, chce stworzyć spółdzielnię, w której będzie pracowało 10 osób. Ostatni pucybut opuścił plac w centrum Palermo pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie czyszczeniem butów w mieście zajmują się szewcy. Da, zaraz. Ja mam dobrą prognozę. Dzień chmurny, ale po południu w centrum możliwe większe przejaśnienia. Trochę śniegu, miejscami deszcz ze śniegiem. Na północy kraju 5 cm tego śniegu. Dopada w Bieszczadach 8, a na Pomorzu 12. Wiatr umiarkowany, dość porywisty, miejscami zawieje śnieżny. No właśnie, skoro zima, to Darek przygotował taki zestaw. Chłodne włóki koło Białegostoku 0, zimochy, świechy koło zimochów, susłów. Przepraszam, ja się tak głupio rozśmierzam czymś nagle. Zimochy, susły mnie rozśmieszyły i mrozy wielkie koło Ełku. 1 stopień, zimna woda koło Mszczonowa i mrozy koło Mińska Mazowieckiego. Również śniegocin koło Płocka i zimotki koło Turku. 2 stopnie, zimnodół koło Kusza. 3, zimnice, małe zimnice wielkie koło Pola. 4 i duża poważna lista miejscowości za granicą. Zobaczmy. Lodoguma w Chinach, to po chińsku nie brzmi zupełnie. No ale tam rzeczywiście Lodoguma, jak nie wiem, minus 17. Zimornica w Bułgarii 3 stopnie na plusie. Mrusti w Libanie 7, to są już dodatnie. Zimadan, żeby było zimowo, to Zimadan w Iranie 16. Ja nie mogę wszystkiego tak od razu przeczytać, bo ja pierwszy raz to czytam i mnie coś zaskakuje. W Pakistanie Lodi jaja 17. No w końcu Lodi robi się z jaj również. Lodoso z Meksyku 23, zima w Mozambiku 32, lodów w Gwinei 33 i ziombli na Wybrzeżu Kości Słoniowej 34. Teraz muszę odpocząć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 talii. LED TV Samsung za 1590. Smartfon Huawei P9 Lite. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli za 1099. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21. Nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz mamy 8.30, prawie 7, czyli za 23 z kawałkiem 9. Dziękuję Państwu za stały dopływ korespondencji. Panu Tomkowi K. odpowiadam, nie chcę, ale tak wychodzi. I teraz zapowiadam, bo to nowe miejsce, piosenkę dnia. Brodka, My Name is Youth. My name. gwałtownie się skończyła piosenka dnia, ale to nie nasza wina, tylko artystki. Brodka to była. A teraz goście w studiu. Dzień dobry. Piotr Bugarty, Krzysztof Kawałko. Bardzo się cieszymy, że... Widzę instrumenty w panów rękach. Czy będzie występ może? Jeśli tylko jest taka możliwość, to bardzo chętnie. Proszę bardzo, mamy prąd, mamy zasilanie, można wystąpić. Chcieliśmy wystąpić, w zasadzie przyszło mi do głowy, że jest jedna piosenka, którą mógłbym zagrać w piątek 13 przed niedzielą 15, na którą bardzo czekam. Już mam odłożone, żeby nawrzucać do puszki i chciałem tę piosenkę dedykować naszemu wspólnemu znajomemu, Jurkowi Owsiakowi, bo on namówił mnie kiedyś do napisania tej piosenki i ona sobie żyje swoim życiem. No ale dzień jest szczególny, ja mam nadzieję, że będzie w tym roku znowu rekord i trzymamy za to kciuki i zagramy piosenkę, która jest w zasadzie o wolności. I no i tyle, to jest tyle, co mamy światu do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Mamy nadzieję, że... To muszą panowie teraz te kciuki na chwilę rozluźnić, żeby zabrzmiały gitary. Tak, ja jeden muszę trzymać z piórkiem tutaj sztywno. To nosi tytuł Stylu chmur. Mam nadzieję, że nie obrazi niczyich przekonań, uczuć religijnych, ani nic z tych rzeczy. No dobra, to zaczynamy. Trzymać mnie za rękę, straszyć, że bez ciebie zgubię się. Nie musisz mówić mi, co piękne, co zatwierdzone w niebie, a co nie. Choć jedno nad nami niebo, każdy co innego widzi w nim. I z tylu chmur ponad głową, czarną tę, a ja różową wybrałbym. Wybrałbym. Żal nie jeden raz, że nie jest tak, jak byśmy chcieli. Czy nie wystarczy to, że tyle różni nas? Czy jeszcze musi dzielić? Bo choć jedno nad nami niebo, każdy co innego widzi w niej. Czarną tę, a ja różową wybrałbym. Choć jedno nad nami niebo, każdy co innego widzi w tym. I z tylu chmur ponad głową, czarną tę, a ja różową wybrałbym. Słucham tego dzień za dniem. I może nie wiem, czego chcę, ale czego nie chcę, wiem. O nie nawracaj mnie, bo słucham tego dzień za dniem. I może nie wiem, czego chcę, ale czego nie chcę, wiem. choć jedno nad nami niebo i każdy co innego widzi w niej. Z tylu chmur ponad głową, czarną tę, a ja różową wybrałbym. Wybrałbym. I w zasadzie już wybrałem. Tak mi się wydaje, że to dobrze, że Jurek namówił was do stworzenia i wykonania tej piosenki. Dzieciaki ją śpiewają, jest fajnie. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Piękne dźwięki. Jeśli będziecie panowie mieli chwilkę w przyszły piątek, to zapraszam. Och, z dziką rozkoszą. Dziękuję bardzo. Black Betty, Black Betty, Bambaland. Black Betty, Black Betty, jump steady, Black Betty, Bambaland. Jump steady, Black Betty. Whoa, Black Betty, Bambaland. Whoa, Black Betty. Look her yonder, Black Betty, Bambaland. Look her yonder, Black Betty. Turn around, Black Betty, Bambaland. Jump down, Black Betty. Whoa, Black Betty, Bambaland. Whoa, Black Betty. Black Betty.